प्र ईरसदुस्तुच प्रे सत्यंत प्र उपपद रहते ईर धातु शब्द से या प्रत्यय है क्वनिप क्वनिप और तुट आगम प्र ईर तुट हो गया क्वनिप कह रहा वन प्र ई प्रे प्रेरित्वन ई रहे ईर अगर वन इरित्वन प्र इरित्वन प्रेरित्वन प्रथमांत प्रेरित्वा धातु क्या है ईरगत्य के प्रोग ईर धातु से क्या प्रत्यय हुआ क्वनिप और तुट किसको होगा प्रत्यु आदि में सदरी सातने सद्धातु से भी प्रोग सद्धातु से क्वनिप तुट प्रसत्वा प्रसत्वा ये कहाँ क्या रूपे प्रथमा द्विवचन क्या बनेगा प्रसाद त्वनु त्वानु नहीं दीर्घ नहीं होगा क्यों समझिए प्रसत्वानु त्वन है प्रसत्व प्रसत्वानु आगे सागर है प्रेरित्वरी प्रसत्वरी च नदी यहाँ गीप हो गया वनु रच वन प्रत्यंत और उसमें रच रहन अंत में रह हो गया तो प्रेरित्वरी अंत में किसको रह हुआ न को रह हुआ सर्वधातुभ्य इन बस इन प्रत्यय पचासी हो गया ई हो गया पची अग्रि तुड़ से हो गया तुड़ी तुड़ है अलग तुड़ी तुंडी तुड़ी अलग तुड़ तुड़ तोड़ने कुटा आदि में है दो तुड़ तोड़ने कुटा आदि तुड़ तोड़ने अलग है तुड़ी तोड़ने अलग है तो तुड़ से हो गया तो तुड़ी बन गया उगंत गुण होना चाहिए हाँ कुटा आदि में आया तुड़ तोड़ने कुटा आदि आया गांव कुटा आदि होने गीत होने से गुण नहीं आया तुड़ी तुड़ी बन गया और जो तुड़ी तोड़ने यदि तुनुम हो गया तुंडी बन गया आगे है वल वल संवरण है वह ये भी कुटादि में आना चाहिए तो वली बन गया वटी विभाजक अब या तो वल वट में तो गुणों को से प्राप्त नहीं ना तो कुटादि को वली वटी यजी बायोलकाल क्या बन गुना है नहीं तुड़ी तो तुड़ा तुड़ने कुटादि में कुटादि के होगा तुड़ी तोड़ने अलग है तुड़ा तोड़ने अलग है कुटादि कुटादि में आया और वो एक ही धातु का तुड़ी तोड़ने करेंगे तो यदि तुनुम हो जाएगा तुंडी बनता है और एक दूसरा धातु तुड़ा तोड़ने कुटादि में आता है देखो धातु पाठ में तुड़ा तोड़ने कुटादि में है लिखा है काशते इति काशी काशी शब्द से बन गया काशी दीप्तो काशी बन गया यतथा यति मल्ल धारणे में मल्ली केली चलने में केली मसी परिणामे तो मसी बन गया स्याही बाहुलकाद गुण हो गया तुड़ तुड़ नहीं कुटा दे हाँ कोटि बन गया कोटि स्त्री कोटि बाहुलकाद गुण ये कोटि में कुट धातु है कुट से यहाँ कुटा देने के तौर से गुण नहीं होना चाहिए यहाँ गुण हो गया बाहुलकाद कोटि में और हिल हिल है हिल हेली बनेगा क्या धातु है हेली हेल भाव करने तो वहाँ हो गया गुण हो गया सूर्य है बुध से बोधि बन गया गुण हुआ और टूनदि समृद्ध से दितुन हो गया नंदी बन गया, कल संख्यान से कली बन गया, ये हो गया कोटि के लिए दे दिया है आगे। हाँ कोटि में बुद्धि सर्वधातु इति प्रक्षिप्तम व्यर्थम, तो कोई कहते यहाँ इन इत वो सूत्रम, इन्हें कहे कि धातु मात्र से प्राप्त है और सर्वधातु से कहना क्या जरूरत है। हरि पिशी रूही वृत्ति विधि छिदि कीर्ति भ्यश्च, इन प्रत्यय है तीन से भी होगा। तो यहाँ वहाँ अच सूत्र से ई प्राप्त है, इगुपदार्थ किसे इगुपदार्थ क प्राप्त है उसको बाध करने के लिए अलग सूत्र बनाया, ठीक है हमें दिया है। तो हरी हरण से ई हो गया, हरि बन जाएगा हरी, हरि विष्णु अहो इंद्रे भे के सिंह हय रभु चंद्रे कीले प्लवंगे प्लवंगे कपि यमे वाते चकृतित, बहुत सब है हरी हरियाण से ही हो गया। आगे पिछली सन से समझ जाएगा ई पेशी बन जाएगा, पेशी वज्रम पिछली के आगे रूह रोही हो जाएगा, व्रति रोही व्रति रोही रूह बीज जन्म नहीं तो रोही व्रति मृत्युवर्तन नहीं, उसका अर्थ दिया ना रोही क्या है रूह प्रादुर्भाव का अर्थ रोही का अर्थ दिया व्रति व्रति है दो दिया है व्रति व्रत करने वाला होगा व्रति रोही। आगे है मृत्युवर्तन से दूसरा है, मृत्युवर्तन से हो जाएगा वर्ती और वेद ज्ञान से वेदी, छिद से हो गया छेदी छेदी छेता और कीर्त संशब्द ने कीर्ति है क्या प्रत्यय हुआ ई की में ई कहाँ से आएगा इरित रीत इधा तो और दीर्घ हाँ कीर्ति ईग पदार्थ कित ई प्रत्यय होगा कीत होगा ईग पदार्थ कृष्ण धातु से हो गया कीत उनसे गुण नहीं हुआ कृषि बन गया ऋषभ तीर्थ ऋषि बन गया सुच शोक्र से सूचि लिपोपदे लिपि बाहुलोकाद वत्य लिबि लिपि लिबि प बाहुलोक से तुल निष्कर्ष से तुली बन गया तुली कुची का तुली रंग करने के लिए तुली भ्रमे संप्रसारणंच प्रत्यय कीत होगा ईत होगा संप्रसारण हो जाएगा रोगी भ्रमी रिवात कीत उनसे गुण नहीं होगा बाहुलोकाद भ्रमी भी क्रमी तमी शक्ति स्तंभा मत इच्च क्रमी तमी सती स्तंभाम अत इच अ को ई हो जाएगा क्र क्रम है प्रत्यय हो जाएगा ई और र को ई ई री हन से र को ई हन से नहीं अ को ई होगा क्रम अ को ई हो जाएगा तो कृमि बन गया। आगे तम तम कांतु तम कांख्यायाम तो वहाँ अच्छा संप्रसारण अनुवृत्ति कृमिरपि वो भ्रमे संप्रसारण से संप्रसारण आ जाएगा तो कृमि और कृमि रिकार वाला ही बनेगा। तम कांक्षे से तो को ये हो गया तिमी बन गया मत्स्य भेदव। आगे शत शती शत्री साथ ने सती सौ सती स्तंभ सौत्र तो शीति बन गया मेचक शुक्ल कृष्ण और शुक्ल दोनों अर्थ ही शीति कंठ बनता है और स्तिमी दोनों सूत्र कौन था कौन कौन था सती स्तंभ स्तंभ को स्ति बनिया इकार हो गया स्तिम्भी बनिया समुद्र मने रुच किसको वो होगा आपको हो जाएगा और प्रत्यय ई और कीर्ति की अनुवृत्ति है तो मुनि बन गया। वर्णे बलिश्चा हिरण्य, वर्णे बलिश्च अहिरण्य, वर्ण से ये हो गया वर्णी बनी, अवर्णी सौत्र धातु अस्य बलिरादेश, वर्णेर बलिश वर्ण धातु को बलि आदेश हो जाए, बलि हो गया और वर्ण बलिश्च अहिरण्य, हिरण्य बिना में तो प्रत्यय ये प्रत्यय कुछ नहीं है, ऊ की अनुभूतिता नहीं है, ऊ तो पहले था किंतु ऊ तो नहीं इसमें बलि। अस्माद ईत सियात अहिरण्य अभिधेय बलिरादेश इन इन प्रत्यय तो बलि आदेश हो गया, वन बलि आदेश हो जाएगा, वर्णेर बलिश्च तो यसे जब नहीं यसे ज नहीं बलि में ई रहेगा तो फिर और एक ही वर्ण अस्माद इन सियात सच कीत बलि देते हुए तो करोगा तो कीत कीत करने का क्या रहा है वर्णे अस्माद इन सियात सच कीत वर्ण को बल बलियाद से हो गया कीत हो गया सत्रह अस्य बलिरादेश वनर बलिश्च अहिरण्य करो पारो पुंसी बलि प्राणियों के स्त्रियाम बलि हिरण्य तो वर्णी ही सुवर्णम तो वर्णी वर्णी रहा ऐसे बलि बनी क्या दिया तुम्हें प्रत्यय इन प्रत्यय बलियादेश क्या सिद्ध क्या कुछ नहीं कैसे सिद्ध है बलि में ई है फिर इन प्रत्यय हाँ तो ठीक हाँ तो बल होगा तो ये तो ठीक है बलि अस्य बलि राधेश बनेर बलिश्च ये आदेश में धातु तो इष्टिपु धातु निर्देश तो एक होता है यहाँ क्या लिखा है कुछ नहीं इसे नहीं हाँ हाँ ठीक है वो एक नहीं तो इन प्रत्यय है तो बल आदेश बलि अरे बल केवल कहेंगे तो उसमें हलंत से लकार की संज्ञा हो जाएगी लकार की संज्ञा नहीं हो इसलिए औच के साथ निर्देश करना पड़ेगा बलि हिरण्य तो वर्णी सुवर्णम वसी वपी यजी राजी व्रजी सदी हनी वासी वादि वारिभ्य इं हाँ वस निवास सिंह प्रत्यय हो जाएगा अतविधा वृद्धि हो जाएगी वासी छेदन वस्तुनी वप डुअप बीज संतान हो गया अतविधा वृद्धि वापी और वापी बन जाएगा क्या सूत्र है क्रिदिकारा अक्तिन अक्तिन वापी वापी वपी क्या यजी याजी बन गया या करने वाले राजीदीप्त से राजी ही बन गया राजी दीप्त दीप्तिमान हो जाएगा राजी भी दीर्घ हो गया राजी क्या के व्रज से व्राजी वाताली वायु समूह तूफान हवा और सदल से शादी बन गया सारथी आगे सदल क्या आगे क्या था तुझे हाँ ना निघातनी पूर्वक हन धातु से ये हो गया और हाँ और अतोबुद्धा वृद्धि और हनत्व चिन्ह लो निघाती लोह घातिनी और वासी शब्द अर्थ के इसमें वासी बन गया अग्नि और वध धातु वक्ता माची वादिर बन गया विद्वान व्रियवरण से निज निजंत करके वारी बन गया आगे इं अच्छा नियंत करिया ब्रिय वर्ण नियंत नियंत करने हैं यहाँ प्रत्यय होता तो वादी बन जाएगा यहाँ प्रत्यय है तो अत बुधा वृद्धि हाँ वादी रुदकाधर वापी वारी वाची नियंत वर्ण नियंत दोनों को दे दिया वाद वक्ता है वाची नियंत। तो वादी से यह करेंगे तो नेरन से लोप हो जाएगा तो वादी रहेगा क्या लाभ हुआ नियंत करने का। वादी वदती वादी होगा ये तो विग्रह क्या दिया वादयति। अच्छा अच्छा हाँ तो वदती नहीं कह कर वादयति उच्चारयति निजंत करके वृहवरण के लिए वारयति। हाँ ठीक है वाद वारी बन गया जल है वारयति निवारती दिवारी वासी दंत। हाँ आगे विद्वान वारी गजबंधनी जले तो क्लीबम वारी बाहुलकाद वारी ही पथिक संघत समूह अर्थ में न हो भश्च हक भ हो जाएगा तो बुद्धावृत्ति नाभि बन जाएगा क्षत्रिय पुंसी प्राणियंग तो स्त्रियाम नाभि पुंस्य पीति के चीज प्राणियंग में पुल्लिंग भी है। कृषर वृद्धि छंदसी तो यह प्रत्यय है वहाँ पुगंत तो गुण होना चाहिए किंतु वृद्धि होगी कारसी बन गया। श्रह शकुनौ श्री हिंसायाम से शकुन पक्ष अर्थ में ई प्रत्यय और वृद्धि सारी बन गया सारी का वैक्य पक्षी। क्रिय उदीचा कारुषु कारु शिल्प अर्थ में क्रिय से यह प्रत्यय वृद्धि कारु बन गया कारी कारी हो गया शिल्पी। सारी का हिंदी में क्या कहते सारी मैना तोता तोता तोता किसको कहते सुख। हाँ ये सारी का हाँ हाँ तोता तोता हरा होता है। हाँ सारी का ठीक ये काला होता है सारी का। हाँ जनी घसी भ्यामीन जन जन से ईन हुआ अतवता से वृद्धि होनी चाहिए जनी बद्ध से निषेध हो जाएगा जनिर जननम। और घसी धातु है घसी रदने इन होने पर घासी बनेगा अतवता वृद्धि। भक्ष्यम अग्निश्च अज्यतिभ्यांच अज्य धातु से करो इन अतवता वृद्धि। अजर व्यघम होना चाहिए बाहुल का तो नहीं हुआ आजी बनेगा संग्राम। और अति से हो गया अतवता वृद्धि आति पक्षी है। पादेच पाद उपद्रते अज धातु से इन हो जाएगा तो पदाजी बन गया पाद से चलने वाले पदाति भी है अत धातु से पदाति। अशिपणायो रूढ़ाय लुकोच अशिपणाय अश धातु पणाय रूट आय लुकोच आय और लुक हो जाएगा प्रत्यय को क्या दिया हसी अशिपण अशु व्याप्त पन व्यवहार पन से आय पनाय अशिश्च पनाइश्च तयोर अशिपणायो इन प्रत्यय और रूट आगम आय प्रत्यय लु क्रम से अशि धातु से आय इन आदेश करना और रूट आगम अशी तो रूट आगमन से अशे रूट राशि बन गया ढेर पुंज और पण व्यवहार अर्थ में आय प्रणाय उसे लुक हो जाएगा किसका प्रत्यय का। तो क्या अच्छा आय का लुक और आय करने वाले कौन सूत्र है विशी पानी पानी भी आय। हाँ आय प्रत्यय का लुक हो गया क्या पहले क्या गुप्त धूप विशी पानी भी। तो आय का लुक हो गया तो रह गया पण और प्रत्यय क्या है इन अतवता वृद्धि है पानी ही कर है पानी इन आय प्रत्यय से लुकी अतवता हो गया। वाते डिच वा गति गंधवन से ई प्रत्यय होगा डी तो उनसे टीलप वी पक्षी बन गया स्त्रियाम वी इत्यपि दीर्घ वी भी हो जाएगा क्या सूत्र लग गया किरदार प्रे हरते कूपे प्र उपधरते ही हरण से कूप अर्थ में ई प्रत्यय प्र ही बन गया प्रत्यय ई इन ई इन कहाँ से है इन इन नकार अंत है ना न हाँ इन हाँ इसे किससे बुद्धि बुद्धि ठीक इन है तो हो गया बन गया प्र ही हो गया कूप कूपे नौ व्यो यलोप पूर्व से च दीर्घ व्यो व्य तंतु संता संभरण आधे पर व्या करके पंचम अंत है ये षठी अंत व्य आतो धातु नी उपूर्व रहते व्य धातु से के य का लोप पूर्व का दीर्घ नी को दीर्घ हो जाएगा प्रत्यय है ई तो इन तो हो गया व्यय इन से आते इन चल रहा है तो प्रे हरते कूप में हृय हरण से ईण होगा तो अच्छा डीत हो डीत का अनुवृत्तियान से लोप हो जाए नहीं तो वृद्धि होनी चाहिए यहाँ हो गया व्यय ईण सात या लोपश्चन निर्दीर्घ नी व्यय के ई हो गया य का लोप हो गया और रह गया वी निवी बन गया निवी द्वितीय अंत निवी बन गया ये निवी वस्त्र ग्रंथो मूलधने च निवी है और स्त्री कटिबंधे भी निवी परिपणे भी थे दिया है आगे समाने कह सचो दात समान उपपद रहते ख्या धातु से इन प्रत्यय है और सचो स आदेश हो जाएगा समान को उदात समान शब्द उपपद है ख्या इतस्मात इन सच डी च डीत हो जाएगा और ख्या के डीत आ का लोप हो जाएगा और यलोपश्च यलोप की अनुवृत्ति है पूर्व से तो समान से तो उदात स आदेश हो जाएगा समान को स कर देना ख्या का ई कर से य का लोप करो डी तुन से आ भी चला गया ई मिल गया सखी बन जाएगा सखी का पता अंत रखा हो गया समान ख्या तो जान रही थी सखा क्या प्रतिपदिक है सखी प्रतिपद सखा बनिया आंगी श्री हनिभ्यांग ह्रस्वच आंग उपपद रहते श्री से हन धातु से और इन हो जाएगा आंग ह्रस्व हो जाएगा इन सात सच डीति डीति भी है और आंग ह्रस्वच तो आ को अ हो जाएगा श्री अश्री बन जाएगा इन प्रत्यय श्रिय श्रिय सेवायाम अश्री बन गया स्त्री स्त्री पाल्य पाली अश्री कोटय पाली अश्री कोटि श्रेणी अर्थ है कोटि खंड कवि है अश्री कोटय क्या अर्थ दिया है नहीं क्या कौन हाँ कौन अस कौन दिया है कौन और खड़गा हाँ खड़गा आदि का कौन सर्पे वृत्रासुरे पी अहि हन धातु से हन धातु से आंक हस्व कर देना अ अ हन अगर डीत ई है अहि बन जाएगा वृत्रासुर और सर्प भी है अहि अच्छा ई ही धातु से ई हो जाएगा रु शब्द से ई हो गया गुण रवि पुय पवन श्री हो गया गुण पवि वज्रम त्रिप्रवणतारण से ई हो गया गुण तरी कु शब्द अर्थ के ई हो गया गुण कवि री गत्यर्थ के गुण अरिहि और अली बनाने के लिए अल है ना वो री बना दिया अली अरि अलिर्भ्रमण हाँ कपिल का आदित्वाद वैकल्पिकम लत्वम कपिलत का आदि की किसी गण में क्यों दिया देखो अरि के रकार को ल हो गया कपिल का आदित्वाद विकल्प कपिल का आदित्वाद वैकल्प कपिल का आदि उनादि सूत्र में कोई कपिल का आदि अष्टाध्याय में अच्छा हैं वार्तिक है अच्छा अच्छा ये आठ दो अठारह सूत्र उस सूत्र में वार्तिक है लिखा है अच्छा अच्छा आठ दो अठारह में वार्तिक हाँ अरी अली बनी है आगे खनि कस्य जसी वसी वनि शनि ध्वनि ग्रंथि चलिभ्यश्च हाँ इनसे भी हो जाएगा ई प्रत्यय हो जाएगा खनु विधान से खनि बनेगा खान है कस हिंसा से कसी बन जाएगा कस हिंसा कसी कसीर हिंस्र और अज गतिक्षेपण से अजर अजी बन गया अनक्ति विनक्ति कार्य में अंजी बन जाएगा और असक्षेपण से बनेगा असी खड़ग वस धातु से वस अच्छा दिन से वसी बनेगा वस्त्र आदि वस्त्री वस्त्रम वन संभक्त से बनेगा वनी अग्नि सनदान से बनेगा शनि भक्तिर्दान च ध्वन शब्द से हो गया ध्वनि और ग्रंथ ग्रंथन से ग्रंथि चल कंपन से चल ही पशु वृत्तिर्छंदसी वृत्तुवर्तन से ही प्रत्यय हो जाएगा गुण वर्ती बन गया वर्ती दीप की बत्ती भी कहते और वर्तिर्भेषज निर्माणे नयनांजन लेखयो हो वर्ती गात्रान लेपनी तो दीप की बत्ती ही वर्ती है भुजे किच्च ई प्रत्यय की तो उनसे गुण नहीं भुजी बन गया भुजी क्या खाने वाले है क्या लेखा भुज पान व्यवहार हो अर्थ दिया है अग्नि भुज पान भुजी अग्नि हाँ दिया है क्री ग्री श्री प्री कुटी विधि सिदिव्यश्च ई प्रत्यय क्री विक्षेप से हो जाएगा ई क्री बन गया वरा गिरी निगण से गिरी है पर्वत श्री हिंसाम से हो जाएगा श्री श्री सलभ हंता गिरी गात्र अक्षर रोग हो गोत्र अक्षर रोग हो गिरिना कान ये रोग है गिरी कान श्री सलभ पतंगे हंता च पूरी है प्री पालन प्रण से उद क्या सूत्र उद्वष्ट पूर्व से पूरी बने नगर राजा अनदित्य आगे कुटी कुट कौटर से कुटी शाला शरीरम कुट के आगे कुटी भिधि भिधि बन गया भिधिर वज्रम क्या प्रत्यय होता है ई भिधि भिधि से ई हन से कित के हाँ किच कीति गुण ने भिधिर वज्रम हो गया छिदी हो गया परसु कुड़ी कंप्योर नलुपश्च कुड़ी दाह से नालुप हो जाएगा इधे तो नुगा कुड़ी देह और कंपी कपी कपी बनेगा बंदर ओ